American Relief Administration in Belarus. Американская адміністрацыя дапамогі. Ара ў Беларусі. Невядомая гісторыя амерыканскай дапамогі. З каліфарнійскіх архіваў Гувераўскага інстытуту, беларускіх сховішчаў, дакументаў ЧК і сакрэтнай перапіскі. 1922-23 гады. Перадача Аляксандра Лукашука. Праз тры дні пасля прыбыцця місіі Ара ў Менск у газетах з'явіліся публікацыі, дзе ўхвалялася праца квакераў, якія клапаціліся пра дзяцей, і крытыкавалася Ара, якая быццам будзе займацца толькі індывідуальнай дапамогай. Пасля пратэстаў улады выбачыліся і заявілі, што гэта неафіцыйны погляд. Аднак кіраўнік менскай місіі Гарды зусім не быў перакананы, што непаразуменне палагоджанае. Minsk. American Relief Administration. З ліста Дональда Гарды ў цэнтральны офіс АРА ў Маскву. Без сумнення, вялікая колькасць чыноўнікаў, якія адчуваюць нястачу, мусяць стаяць і назіраць, як шмат у якіх выпадках іх рэлігійныя і палітычныя праціўнікі атрымліваюць дапамогу, недаступную ім самім. Быў і яшчэ адзін аспект, які з цягам часу толькі пагоршыўся. АРА адрознівалася ад усіх замежных арганізацыяў прынцыпам дзейнасці. Поўная справаздачнасць на ўсіх этапах, кантроль і праца без пасярэднікаў. Вагоны правіраліся на станцыі, і калі плёмбы былі сарваныя, грузы узважваліся, фіксавалася недастача. Нават пасля выдачы прадуктаў дзіцячым дамам і бальніцам АРА лічыла іх сваёй маёмасцю, аж да поўнага выкарыстання. Такі падыход страшэнна злаваў улады, якія ніяк не маглі змірыцца з сітуацыяй, над якой не мелі поўнага кантролю. Уся дапамога АРА ў Беларусі была бясплатнай для тых, хто яе атрымліваў. Уцікачы, дзіцячыя дамы, шпіталі, настаўнікі. Аднак значная частка дапамогі мела канкрэтных адрасатаў. Любы амерыканец у Злучаных Штатах, які меў сваякоў у Беларусі, мог паслаць ім харчовую пасылку без пасярэдніцтва пошты, аплаты мыты, без клопату, ці не сапсуюцца харчы. Трэба было ўнесці 10 даляраў у аддзяленні АРА, якія дзейнічалі па ўсёй Амерыцы. І АРА абавязалася скамплектаваць пасылку з харчоў са сваіх оптавых складоў у Беларусі і даставіць адрасату ў Менску, Радашкавічах ці Мазыры. 16 студзеня 1922 году, праз тыдзень пасля прыезду місіі АРА ў Менск, былі выдадзеныя першыя 20 харчовых пасылак. Сярэдні савецкі паёк складаецца з 40 фунтаў жытняй мукі, 2 солі, 7 аўса, 1 масла ці 2 мяса, 1 цукру, агулам на суму 1 рубель 88 капеек. Пасылка АРА каштуе 15 рублёў 40 капеек. У набор уваходзяць 54 фунты пшанічнай мукі, 27 рысу, 11 цукру, 10 тлушчу, 3 чаю, 20 бляшанак малака. Одна араўская пасылка, паводле ацэнак, дапамагала выжыць сям'і з 5 чалавек на працягу тыдня. Адначасна гэтыя людзі не забіралі рэсурсы ад іншых, і такім чынам адна пасылка дапамагала 10 чалавекам. Каб запабегчы спекуляцыі, на адно імя прымалася не больш за 5 пасылак. Дзякуючы аптовым закупам, набор каштаваў АРА 6 даляраў 75 цэнтаў. Дастаўка, страхоўка, іншыя выдаткі забіралі яшчэ 1 даляр. Ад кожнай замовы такім чынам заставалася ў сярэднім 2 даляры 25 цэнтаў. Гэтыя грошы АРА скарыстала для бясплатнага кармлення дзяцей. Архіўная даведка. Першыя харчовыя пасылкі паступілі ў савецкую Расею ў кастрычніку 1921 году. Апошняя была выдадзеная 15 чэрвеня 1923 году. Усяго ў Беларусі, Украіне і Расіі было выдадзена ў пасылках 75 тысячаў тонн харчоў на суму 13 680 193 даляры. Дзякуючы розніцы ў оптавых і рознічных коштах, АРА атрымала каля 3 600 тысячаў даляраў прыбытку. Яго хапіла, каб цягам месяца карміць 3 600 тысячаў дзяцей. American Relief Administration in Belarus. Амерыканская адміністрацыя дапамогі. АРА ў Беларусі. Перадача Аляксандра Лукашука. Нечаканай праблемай для АРА сталася тара. Каб расфасаваць оптавыя пастаўкі ў індывідуальныя пасылкі, патрабаваліся кулькі, мяшэчкі, пакеты, папера, скрэпкі, шпагат, цвікі, бляшанкі, драўляныя скрынкі, усё, што больш не выраблялася і не прадавалася. Гарды зрабіў запыт пра кошты на фасовачны матэрыял у Вільні, а тым часам менскі офіс АРА вывесіў абвестку. Адрасатаў прасілі прыходзіць са сваёй тарай, а таксама вяртаць араўскую для шматразовага выкарыстання. Гэта замарозіла выдачу, і ля складоў АРА часам таўкліся дзясяткі людзей, якія ніяк не маглі атрымаць свае пасылкі. Тады быў уведзены наступны парадак. Усе адрасаты мусілі прыходзіць хаця б з адным вялікім мехам. Гарды наняў 3 краўцоў, якія распорвалі мяхі і з аднаго вялікага рабілі 3 малыя. Шчаслівыя адрасаты распісваліся ў ведамасці. І тут узнікала новая праблема. Адна араўская пасылка важыла болей за паўцэнтнера. Нават па Менску дацягнуць яе было цяжка. Вось тады ў офісе АРА і з'явіліся чвакі, часова выконваючыя абавязкі каня. Мінск. American Relief Administration. З ліста Дональда Гарды ў цэнтральны офіс АРА ў Маскву. Чвакі – людзі з цялешкамі, якія развазілі пасылкі са складоў АРА па ўсяму Менску ў любое надвор'е і на любую адлегласць. На пачатку чваку давяралі не больш за 2 пакункі. Цяпер шмат хто з іх мае коней і развозіць ад 5 да 25 пасылак за раз. Паводле перапісу на студзень 22 году у горадзе было зарэгістравана 150 легкавых возчыкаў і 120 ламавых. Розныя установы мелі каля 300 уласных выездаў. Конная чыгунка мела працяг 5 вёрстаў і за дзень перавозіла 2800 чалавек. У Менску налічвалася тады 102 375 сталых жыхароў. Чвакі ў гэтую статыстыку не патрапілі. Праз тыдзень пасля пачатку выдачы пасылак харчовыя кошты на рынку ў Менску упалі на 10%, а праз месяц яшчэ на 20%. Праз 9 месяцаў пасля прыезду місіі АРА ў Менск сталіца Беларусі выйшла на 4 месца ў краіне паводле аб'ёму харчовай дапамогі. Апроч вызначаных адрасатаў, частку харчоў АРА размяркоўвала самастойна. Мінск. American Relief Administration. З ліста Дональда Гарды ў цэнтральны офіс АРА ў Маскву. У наш офіс штодня прыходзяць настаўнікі ў пошуках якога-кольвіча заробку, каб атрымаць некалькі рублёў дзеля існавання. 165 прафесараў і выкладчыкаў універсітэта і інстытутаў цярпяць вялікую нястачу. Патрабуецца аказаць ім дапамогу да вясны. Ці магла б АРА выдаваць 165 пасылак штомесяц гэтым выкладчыкам цягам 4 месяцаў? Гэта дало б магчымасць Інстытутам Беларусі працаваць бесперапынна да наступнага красавіка. У АРА былі перададзеныя спісы прафесараў універсітэту і шэрагу інстытутаў, у тым ліку Інбелкульту і акадэмічнага цэнтру. Сярод іх паэты і пісьменнікі Іван Луцэвіч, Янка Купала, Канстанцін Міцкевіч, Якуб Колас, Самуіл Плаўнік, Змітрок Бядуля, Змісер Жылуновіч, Цішка Гартны, мавазнаўцы Мікалай Байкоў, Сцяпан Некрашэвіч, Язэп Лёсік, гісторыкі Уладзіслаў Пічэта, Усевалад Ігнатоўскі, географ Аркадзь Смоліч, з галіны тэатра Уладзіслаў Галубок, Флярыян Жданович, Лідзія Ржэцкая. На спісе рэзалюцыя выдаць 100 пайкоў. Дата 21 лістапада 1922 году. У архівах АРА захоўваецца ліст ад віцебскага прафесара Сапунова, які пачынаецца цытатай з Евангелля. «Я быў галодны, і вы далі мне есці. Быў сасмяглы, і вы напаілі мяне. Я выказваю сваю найглыбейшую ўдзячнасць вялікаму і шчодраму, далёкаму, але блізкаму майму сэрцу амерыканскаму народу, які даў магчымасць мне, як і многім іншым навуковым работнікам, перажыць гэтыя надзвычай цяжкія часы. Быццам яркі прамень святла, які заззяў раптам з далёкага захаду, асвятліў глыбокую цемру вакол мяне. Ісцінна для мяне, ex occidente, non ex oriente lux. Vivat, crescat, floreat America in saecula saeculorum». Так дзякваў АРА віцебскі прафесар Сапунов. Гэта былі не першыя араўскія акцыі для жыхароў Беларусі. Яшчэ раней харчы ад Герберта Гувера атрымлівалі ў Берасці і Наваградку, амерыканскія чаравікі насілі ў Вілейцы і Пінску, гарачыя абеды ратавалі дзяцей у шматлікіх сіроцкіх дамах пад той бок мяжы рыскай мірнай дамовы, якая аддавала палову этнічных беларускіх земляў з 4 мільёнамі чалавек пад уладу Польшчы.